मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 373वीं कक्षा छठे अध्याय के प्रथम पाद में 130 सूत्र तक हो गया। संधि का प्रकरण पूरा हो गया था और प्रकृति भाव का भी हो गया। पूछना है कुछ है? आगे ये सुट का प्रकरण चलेगा जब तक कि स्वर प्रकरण आएगा, वहां तक अनुदात्तम पदमेक वर्जम से पहले पहले तक। तो सूत्र है पहला सुट कात पूर्वः, यह अधिकार सूत्र है। सुट प्रथमैक वचनांतम, कात पंचमैक वचनांतम, पूर्वः प्रथमैक वचनांतम। यद्यपि ऐसे भी शब्द आगे आएंगे जहां पर ककार से भिन्न वर्णों को भी सुटागम किया गया है, लेकिन जहां पर कोई नहीं कहा गया है कुछ अन्य शब्द के विषय में, वहां ककार से पूर्व होगा, वहां इसका अधिकार पहुंचेगा। सुट का तो जाएगा ही सर्वत्र, लेकिन कात का संबंध वहां जोड़ेंगे जहां पर किसी अन्य शब्द को नहीं बोला है। एक प्रश्न यहां ये उठेगा कि सुट आगम जब करेंगे तो ये कात पूर्व है, यानी कि ककार से पूर्व होता है, ये पूर्व कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि टकार यदि अनुबंध लगा दिया तो आद्यंतु टकितो से आदि में ही तो आएगा, पूर्व में ही आएगा, तो ककार की तो आवश्यक पूर्व कहने की तो आवश्यकता नहीं है कि कात पूर्व है। कस्य क्या होना चाहिए फिर? सुट कस्य आगम जिसमें करते हैं, जिसको करते हैं उसमें षष्ठी होती है, तो ककार को सुटागम होता है, सुट कस्य बस। फिर भी पाणिनी कह रहे हैं कात पूर्व है। तो सिद्धांत तो यही होता है कि आगम जिसको किए जाते हैं वे उसके अंग माने जाते हैं, ठीक है ना। धातु को किया है धातु का अंग माना जाएगा वो। अब यहां कात पूर्व कहकर के पाणिनी ये संकेत दे रहे हैं कि जहां सुडागम करेंगे हम ककार से पूर्व, वो ककार का अंग नहीं बनेगा, बस पूर्व में आकर के बैठ जाएगा, नहीं तो सार्थकता नहीं आ पाएगी इसमें पूर्व शब्द कहने की। वो तभी सार्थक होगा कि उसको अंग बनाना नहीं चाह रहे हैं वो, उससे लाभ क्या होगा। जैसे क्री धातु का हम जब प्रयोग करते हैं तो क्री धातु में तो ककार आता ही है, और वहां यदि रूप बनाया उसमें आशीर् लिंग में या लिंग में, तो कृषिष्ट वहां और सम उपसर्ग लगा दिया, तो सम उपसर्ग लगा करके क्या बनेगा, सुट आगम भी हो जाएगा। तो संस्कृषिष्ट संस्कृषिष्ट, ठीक है ना, कृषिष्ट कृषि आस्तम कृषिरण ऐसे करके जब बोलेंगे ना, तो वहां सम उपसर्ग लगा करके और सुटागम भी हुआ, तो सुटागम होकर के सम सुट का सकार और कृषिष्ट। तो क्री धातु वैसे तो अनिट है, ये इडागम नहीं होता है इसको, लेकिन सुडागम करने के बाद यदि उसका अंग बना ले हम क्री धातु का ही अब सुट को, तो धातु संयोग आदि हो गई, संयोग आ गया उसमें, सकार और ककार दो हो गए, ऋकारांत है ही ये क्री, तो ऋतश्च संयोग आदे है, ऋडागम की प्राप्ति होने लगेगी। ऋतश्च संयोग आदे है, एक अलग से इट करने का सूत्र है वहां उसी कॉलम में है जहां आठ धातु कसेड वाला देह दिया हुआ है। तो ऋतश्च संयोग आदे है से इडागम की प्राप्ति होने लगेगी। अब जब उसका अंग नहीं बनाया गया तो संयोग आदि नहीं मानी जाएगी, ये लाभ है बस, और कोई नहीं है। तो इस तरह से ये सूत्र अर्थ बन जाएगा कि अधिकारोयम पारस्कर प्रभृति निच संज्ञायाम इति यावत ककारात् पूर्वः सुडागमो भवति। उदाहरण आगे आ ही रहे हैं, जैसे यहां दिया है इन्होंने, संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम त्रिच तुमुन और तव्यत। तो सर्वत्र यहां पर सुडागम तो ककार से पूर्व हुआ है और सम उपसर्ग लगाया गया है, लेकिन सम उपसर्ग लगाने के बाद सम के मकार को भी एक वार्तिक आता है, यद्यपि वहीं दिया हुआ है ये वार्तिक जहां पर कि सुट उसका मकार को रू करने का जहां पर प्रसंग है, मत वसो रू संबुद्धो छंदसी, तो वहां पर सम पुम का नाम सत्वम, सम और पुम ये जो दो शब्द हैं तो इनके मकार के स्थान पर सकार किया गया है। लेकिन उसी प्रकरण में फिर ये भी लिखा है कि जहां भी आप मकार के स्थान पर यहां कुछ करेंगे तो अनुनासिक और अनुस्वार जो होते हैं ना, अत्र अनुनासिकात् परो अनुस्वार, अनुनासिक नहीं है तो अनुस्वार होगा, तो वहां पर स के स में जो अकार है उसको अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन ये जो हमने मकार को सकार किया है यानी कि संस्कर्ता में संस्कर्ता, तो सकार तो बाद में हो पाएगा, पहले तो हम रू करेंगे, रू का विसर्ग करेंगे, विसर्ग को सकार करेंगे। अब यहां जो सकार किया हुआ है ये, तो इसमें झरझरी सवर्ण क्या लग पाएगा सकार का लोप करने के लिए, विचार करके देखो। देखो झरोझरी सवर्ण को तीन वर्ण चाहिए, कौन कौन से, एक तो प्रारंभ में हल चाहिए, फिर एक झर का लोप करना है और एक झर हो आगे। दो झर चाहिए सवर्ण वो भी, क्योंकि झर में असवर्ण भी तो आ सकता है, तो दो सवर्ण झर हो तो एक झर का लोप करेगा ये, लेकिन वह झर जिसका लोप करेगा वो हल से उत्तर हो। तो यहां जो सुट आगम किया था हमने, सम के मकार को सकार है वो मत देखो अभी, सुट आगम जो किया था हमने तो ये तो अभी अकेला ही है, ठीक है ना, ये तो अभी अकेला ही है। लेकिन सम का जो मकार है जिसको हमने सकार किया है, एक ये सकार हो गया, अब दो झर हो गए, सम के मकार को जो सकार किया एक ये झर हो गया, एक सुट का सकार वो झर हो गया, लेकिन हल से उत्तर कहां है, ये तो अनुस्वार से उत्तर है, लेकिन अनुस्वार या अनुस्वार क्या कहा जाए, बल्कि सारे ही अयोगवाह, अयोगवाहों में गिनती आती है अनुस्वार की, इन सारे अयोगवाहों को यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम हल प्रत्याहार के अंतर्गत भी ले लेते हैं और अच के अंतर्गत भी ले लेते हैं, दोनों प्रकार से ग्रहण होता है। तो यहां जो हयवरट सूत्र पर महाभाष्य में दिया हुआ है कि अयोगवाहा नाम अटसु प्रयोजनम, यानी अयोगवाहों का अट प्रत्याहार में ग्रहण कर दिया गया, तो अट प्रत्याहार में आने के कारण से अट में अच भी हैं कुछ और हल भी हैं यानी कि व्यंजन भी हैं, हयवरट तक आ जाएंगे, तो इस तरह से ये उनके अंतर्गत आ जाने के कारण से हल से उत्तर झर मिल गया और एक झर का इसने झर पर रहते लोप कर दिया। तो एक सकार हमें उच्चारण में दिखाई दे रहा है संस्कर्ता, लेकिन यहां द्वित्व भी तो हो सकता है अनचीच झरझरी सवर्णे, ये भी विकल्प अनचीच, ये भी विकल्प, और विकल्प के हम दोनों सूत्रों के अनुसार झरझरी सवर्ण में लोप न होने वाला पक्ष ले लें, अनचीच में द्वित्व होने वाला पक्ष ले लें। अब कितने सकार हो गए, एक सुट का सकार, एक सम के मकार का सकार, एक अनचीचा से द्वित्व कर लिया, एक उसका सकार, तीन हो गए ना। तो अब यहां पर तीन सकार, दो सकार, एक सकार, तीनों का प्रयोग शुद्ध है, तीनों का ही प्रयोग शुद्ध है, तीनों बन जाएंगे इसमें। तो सम के साथ में जब क्री का प्रयोग करते हैं तो ये बात सर्वत्र लागू हो जाएगी इसी तरह से। अब व्यवहार में क्योंकि बोलने में नहीं आता है तो लिखने में भी लोग एक ही सकार लिख देते हैं, संस्कृत में कितने लिखेंगे एक ही तो लिखेंगे। चलो ये तो हो गया अधिकार सूत्र, अब देखते हैं आगे। तो आगे है सम परिभ्याम करो तो भूषणे। अच्छा जी, तीन तीन सकार ऐसे जब द्वित्व होना ये सब विकल्प इनके जो पक्ष में तो कहाँ लाभ होता है इनका लाभ तो, लाभ क्या देखना है यहाँ पर, सूत्र लग रहे हैं, कहीं अगर प्रयोग मिल रहा है तो हम समाधान कर सकते हैं उसका कि ये कहाँ से आ गए सकार के ऐसे ऐसे आ गए। लाभ और हानि नहीं देखनी यहाँ पर, कोई सूत्र लग रहे हैं तो इस प्रकार के प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं वैदिक वाङ्मय में, जहां तीन तीन सकार या दो सकार भी दिखाई देते हैं। एक तो अनिवार्य हो ही गया, लेकिन दो और तीन भी उपलब्ध होते हैं। लाभ कुछ नहीं है, ना कोई अर्थ में अंतर आएगा और ना कोई उसको अशुद्ध कहा जाएगा, अर्थ वही रहेगा उसका। अब तीन तीन है तो बोले कैसे जाएंगे, प्रश्न ये हो सकता है कि इनका उच्चारण कैसे होगा। तो उच्चारण में क्या है, उनका देर तक थोड़ा रुक जाओ वहां भाई, आधी मात्रा का व्यंजन तो होता ही है, अब तीन आ रहे हैं तो डेढ़ मात्रा तक थोड़ा समय लगा लो उसमें। संस्कर्ता क्या हानि है कोई कहे इतना लंबा क्यों बोल रहे हो, कि मैं तीन सकार बोल रहा हूं इसलिए लंबा हो गया है तो सम परिभ्याम करो तो भूषणे, सम परिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, करो तो सप्तम ये क्वचनांतम, भूषणे सप्तम ये क्वचनांतम। तो सम और परि दो ले लिए इसने। इत्येताभ्याम उत्तरे करोतौ परतः, करोतौ में सप्तमी है क्री का करोतौ, और ऊपर से ले लिया हमने सुटकात पूर्व भवति संहितायाम। अब क्योंकि सुटकात पूर्व है पीछे से आ ही रहा है तो करोतौ में सप्तमी दे दी, नहीं तो क्या करते षष्ठी दे देते यदि मात्र केवल सुटागम ही करना होता और पीछे सूत्र बनता कि सुट कस्य बस। तो यहां क्या बोलते हैं, संपरिभ्याम करोते हे, फिर ऐसे होता। अब यहां पर क्री से निककार से पूर्व सुटागम कर देगा ये। भूषण अर्थ लिया गया है तो भूषण अर्थ का अच्छा ही अर्थ होता है, जैसी भी वस्तु है उसको एक उत्कृष्ट रूप में सामने ला देना, उसको संपन्न कर देना, यही भूषण का तात्पर्य है। इसीलिए हम भाषा में भी संस्कृत को संस्कृत बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है तो शुद्ध तो होनी ही है, भूषित है हमारे लिए तो ये सर्वोत्तम भाषा है, इसलिए वो संस्कृत है। भोजन बनाते हैं तो वहां पर भी जो भोजन को स्वादिष्ट पौष्टिक बनाया जाता है तो क्या कर लिया हमने, भोजन का संस्कार। ऐसा नहीं है कि वहां कोई उसको आभूषण पहना रहे हैं कि भूषण अर्थ लेना है हमें, तो यहां तो भूषण से तात्पर्य उत्तमता ले आना, जैसी वस्तु है उससे और उत्तम कर लेना, यही भूषण का अर्थ होता है। और यही परि लगा करके भी अर्थ निकलेगा, परिष्कार। किसी ने कोई वाक्य बोला अर्थ नहीं निकल रहा, अभी थोड़ा परिष्कार कीजिए इसका और ढंग से बोलिए, ये परिष्कार हो गया। तो संस्कर्ता संस्कर्तुम परिष्कर्ता परिष्कर्तुम परिष्कर्तव्य ये सारे बन जाएंगे। यहाँ परिष्कर्ता आदि में सकार को मूर्धन्य भी हो जाएगा, क्योंकि मूर्धन्य आदेश करने वाले सूत्र वो भी बहुत लंबा प्रकरण है वहां पर, तो वहां निमित्त तो सर्वत्र देखा ही जाता है। सकार के निमित्त मूर्धन्य करने के निमित्त क्या कहलाते हैं? इण और कवर्ग, ये सदा ध्यान रखना। जब भी मूर्धन्य सकार होगा तो निमित्त अवश्य होंगे वहां इण और कवर्ग, इनमें से कोई ना कोई होगा। तो परी में इकार तो आ गया इण, लेकिन वहां जो मुख्य सूत्र है वो तो अपदांत को करता है, अपदांत से मूर्धन्य का अधिकार चल रहा है ना, लेकिन ये तो जब परी जोड़ा जाएगा तो ये तो पद के अंत में आ गया ना, निमित्त दूसरे पद में, जिसको मूर्धन्य करना है वो अन्यत्र है, वो दूसरे शब्द में आ रहा है, तो ऐसे तो सत्व नहीं हो जाएगा। उसके लिए फिर और सूत्र बनाए गए हैं, तो वहां सूत्र है परिनिविभ्य सेव सित सय सिवु सह सुट, देखो सुट आ गया इसमें, स्तु स्वंजाम, सुट का भी परिगणन है उसके अंदर। तो ये बाकी धातुएं हैं और सुट जो लिया है उसमें सूत्र में वो है आगम, यही वाला कि परि नी और वी, इन तीन में जो निमित्त आ रहा है कौन सा निमित्त है इन तीनों में? इण ही है, इकार है सर्वत्र, परि नी वी, इनसे उत्तर जो है सेव सित सय धातुएं हैं सारी ये, और सुट आगम, इसको मूर्धन्य हो जाता है। तो परिष्कर्ता परिष्कर्तुम ये बन जाएंगे। अब ये क्री की अनुवृत्ति करुति की आगे ले जा रहे हैं और साथ में संपरी को भी ले लिया है, अर्थ थोड़ा बदल गया है, ऊपर है भूषण, आगे दिया समवायच, समवाय सप्तम विकुशनांतम च्यापदम। अब यहां जो समवाय शब्द दिया है तो इसी के अर्थ को समझना है, अगर ये अर्थ समझ में नहीं आएगा तो सूत्र का तात्पर्य नहीं निकल पाएगा। तो समवाय हम दर्शन की भाषा में देखें तो समवाय संबंध बहुत प्रसिद्ध होता है, समवायी कारण सुना होगा, और समवाय संबंध को नित्य भी माना गया है। जैसे वस्त्र है तो वस्त्र का और धागे का जो संबंध है, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कारण और कार्य का जो संबंध होता है, ये संबंध कौन सा कहलाता है? समवाय संबंध है। नित्य क्यों है? कि यदि कार्य है तो जब तक कार्य है तब तक कारण के साथ उसका समवाय संबंध रहना ही है, हट ही नहीं सकता। अगर समवाय संबंध हट गया, वस्त्र के धागे अलग अलग कर दो, है ही नहीं, वस्त्र ही नहीं है वो, अब पहन के दिखाओ उसके लिए, रहा ही नहीं वो। लेकिन यहां जो समवाय संबंध है ये समुदाय अर्थ में लिया गया है। समुदाय का तात्पर्य इकट्ठा जैसे हो जाता है ना, जैसे बहुत से मनुष्य इकट्ठे खड़े हो गए, ये क्या भीड़ लगा रखी है, यानी कि समुदाय पूरा बन गया एक, तो वहां पर सम और अब इन दो उपसर्गों को लेते हुए और इण गतौ धातु से एरच सूत्र से अय प्रत्यय करके बनाएंगे, सम अव अय भाव में करेंगे ना, तो समवाय भाव में, यानी अच्छी प्रकार से एक स्थान पर प्राप्ति हो जाना, तो उस अर्थ में लिया गया है। तो समवाय अर्थे करोतु परतः सम परिभ्याम कात पूर्वः सुडागमो भवति। अब ये जो धारण दिए हैं तो प्रयोग मिलते होंगे कहीं, तभी दिया है, सामान्य रूप में तो नहीं मिल पाएंगे ऐसे प्रयोग ये, कि तत्र नः संस्कृतम। अब यहां ऐसे अर्थ नहीं करना है कि ये हमारी भाषा है संस्कृत, वो नहीं है। तत्र यानी वहां पर, नः माने हमारा, संस्कृतम समुदाय विद्यमान है, ऐसे ही तत्र नः परिष्कृतम, दोनों का एक ही अर्थ लेना है। तो पूर्व सूत्र जो भूषण अर्थ में जिसने किया था उससे बिल्कुल ही अलग अर्थ है ये, यहां भूषण नाम से कोई संबंध ही नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई संकेत नहीं है, तो इससे यही पता चलता है कि धातु इस अर्थ में भी प्रयोग में आती है। आगे अब यहाँ पर अगले सूत्र में उपसर्ग परिवर्तित हो गया है, बाकी धातु तो वही आ रही है और अर्थ अलग अलग लिए गए हैं। तो कितने सारे अर्थ बन जाते हैं ये क्री के भिन्न भिन्न उपसर्गों को लगा करके भी। तो आगे है उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु। उपात पंचम ये वचनांतम, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु सप्तमी बहुवचनांतम। कुछ शब्द इसमें पीछे भी आ चुके हैं प्रथम अध्याय में भी, जैसे प्रतियत्न शब्द है तो प्रतियत्न में वहां पर गुणांतराधान जो होता है किसी वस्तु के गुणों में परिवर्तन करना, वो प्रतियत्न शब्द से कहा गया है। वैकृत में तो वही स्वार्थ में ही अण प्रत्यय है, विकृत विकृति शब्द से, तो विकृत शब्द से, तो जो विकृत है वही वैकृत है, यानी बिगाड़ लेना, बिगड़ जाना। और वाक्याध्याहार किसी बात को स्पष्ट करने के लिए अन्य किसी वाक्य का जो हम अतिरिक्त रूप में प्रयोग करने में लाते हैं उसे कहते हैं वाक्याध्याहार, वाक्य का अध्याहार। तो प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार इत्येतेष्वर्थेषु करोतु परतः उपात उत्तरः कात् पूर्वः सुडागमो भवति। तो जैसे प्रतियत्न में ये उदाहरण पीछे भी प्रथम अध्याय में भी आया है, द्वितीय अध्याय में भी आया है, क्यों आया है दो दो बार पीछे भी, क्योंकि एक स्थल पर हमने षष्ठी विभक्ति की क्रिया प्रतियत्ने, ध्यान आ रहा है वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया था जिसमें परिवर्तन होता है उसमें, जैसे उदक शब्द में षष्ठी यहां पर उसी से की जाएगी। और दूसरा सूत्र जो आया था वो क्री धातु से आत्मनिपद करने के लिए था, कौन सा था वो क्री धातु से आत्मनिपद करने वाला, उसमें देखना तीसरे पाद में प्रथम अध्याय के 32 संख्या पर, 1 3 32 आत्मनिपद करने वाला, गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न, देखो आ गया वहां पर प्रतियत्न, उससे क्री से आत्मनिपद किया गया है। लेकिन जो उदाहरण उपलब्ध होता है इसका, एधोदकस्य उपस्कृते, ये मैंने वहां भी बताया था, क्या बताया था, ये क्या है, ये एधोदकस्य क्या चीज है, ध्यान आ रहा है कुछ है? देखो यहां जो मिला के लिख देते हैं ना एधोदकस्य, इससे भ्रांति होने लगती है, इसको थोड़ा अलग कर दो एधोदकस्य, क्योंकि शब्द है एधस, अब एधस का अर्थ है ईंधन, तो ऐसा लगता है कि इसे एध और उदक का संधि कर दी गई है, ऐसा लगता है इकट्ठा बोलने में, लेकिन ऐसा नहीं है। एधा अलग हो गया, पुल्लिंग का है प्रथमा का एक वचन, नहीं पुल्लिंग नपुंसक लिंग, एधस तो प्रथमा में एधा ही तो बनेगा, तो एधा का तो बन गया एधो हसीचा लगा करके, लेकिन आगे तो उदक का तो ऊ तोड़ गया है ही नहीं है। तो ये दक शब्द एक अलग से है और जल का ही वाचक है, ये कोश में देखना दक शब्द एक अतिरिक्त उपलब्ध होता है, ये तो काशिका में जहां दिया है वहां उन्होंने एधो अलग किया है, दक से अलग लिखा हुआ है, उसमें रेखा जोड़ी नहीं गई है, लेकिन पता नहीं क्यों ये प्रथमावृत्ति में ये भूल, वहां भी ऐसे ही लिखा था प्रथम अध्याय में बताया था मैंने, और फिर वही बात, फिर वही गलती यहां दोहराई जा रही है। और अच्छा बताया कहीं गया नहीं, वहां भी कुछ ना बताया प्रथमावृत्ति में कि ये क्या है शब्द एधोदकस्य, और यहां भी कुछ नहीं संकेत दिया है। तो एधः अर्थात ईंधन, दकस्य उपस्कृते, अब दकस्य में षष्ठी तो हमने करी ही ली क्रिया प्रतियत्ने से, लेकिन षष्ठी यहां पर कर्म में ही तो मानी जाएगी भाई, उसमें ईंधन जो है उदक में परिवर्तन कर रहा है जल में, उसका गुणांतराधान कर रहा है, तो दक में षष्ठी होकर के दकस्य। सूत्र जो यहां सुडागम कर रहा है वो है उपस्कुरुते, तो प्रतियत्न अर्थ में उपसे उत्तर ककार को सुडागम हो गया। ऐसे ही कांडम गुडस्य उपस्कृति, कांड जो डालते हैं ना, जैसे गुड़ बनाते हैं तो रस में उसकी उसका जो मल निकालने के लिए, गंदगी जो होती है मिट्टी आदि, उसको निकालने के लिए डालते हैं, तो मैल ऊपर आ जाता है उसके डालते ही। उधर भी मैंने बताया था, संकेत दिया था जब प्रथम अध्याय चल रहा था, कि कई प्रकार हैं शुद्धि करने के रस को, दूध डाल करके भी साफ करते हैं, दूध डाल दो तो मैल ऊपर आ जाएगा झाग के रूप में, उसको हटा देते हैं फिर। तो यहां कांड है, कांडम गुडस्य उपस्कृते, उसको शुद्ध कर रहा है, प्रतियत्न हो गया। ये वैकृत में क्या है कि उपस्कृतम भुंगते, ये क्रिया का विशेषण है, यहां उपस्कृतम भाव में निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो उपस्कृतम भुंगते का अर्थ है कि खा तो रहा है लेकिन विकृत रूप से खा रहा है, सब बिगाड़ करके, दोनों का एक ही अर्थ माना जाएगा। ऐसे ही उपस्कृतम गच्छति, विकृत रूप से गमन कर रहा है, ठीक तरह से नहीं चल रहा है। वाक्याध्याहर में उपस्कृतम जलपति, अब इसका सीधा सा अर्थ ही लेना है कि बात जो बोल रहा है वो अपनी, तो मान लो किसी अन्य ने कुछ कहा और वो बता रहा है दूसरे के लिए, स्पष्टता नहीं आ पाई तो कुछ बातें अपनी ओर से जोड़ रहा है वो, उसको स्पष्ट करने के लिए। उपस्कृतम जलपति, किसी ग्रंथ को पढ़ रहा है तो व्याख्या भी साथ में करते हुए उसमें अन्य वाक्य जोड़ते हुए बोल रहा है, तो उपस्कृतम अधीते, इस तरह से। अच्छा जी, कांड भिंडी के पौधे को। हाँ, तो भिंडी में ये धर्म होता है, उसमें जो चिकनापन जो भी रहता है वो जब डालते हैं उसमें तो वो साफ करने लगता है, मैल को काट देता है उसमें से। और गुड़ बनाते ही ऐसे हैं, क्योंकि जब गन्ने का रस निकालते हैं उसमें मशीन में डाल करके कोलू में, तो वहां पर गन्ने के ऊपर गंदगी तो रहती ही है भाई, खेत में से आया है, मिट्टी उट्टी लगी है सारी, वो सारी रस में ही तो आ जाएगी। जब उसको गन्ने को जो है मशीन में डाल करके उसको पिचकाएंगे तो सारी गंदगी ऊपर से, बल्कि जो अंदर से रस निकलता है ना, रस ऊपर से गन्ने को धोते हुए वो सारी गंदगी अपने में ले लेता है रस फिर। अब उस रस को गर्म करते समय गुड़ बनाया जा रहा है तो गंदगी तो सारी रहेगी, उसको हटाना पड़ता है फिर, असावधानी करेंगे तो सारा गंदा बनेगा गुड़ वो। आगे है किरतऊ लवने, अब यहां धातु बदल गई है, तीन सूत्रों में क्री धातु चल रही थी, पीछे था करोतौ और यहां है किरतऊ। किरतऊ सप्तम में कुशनांतम, लवने सप्तम में कुशनांतम, ये उसकी है तो दादीगण की क्री विक्षेपे, किरति किरतः किरंती। अब क्री विक्षेपे तो फेंकने अर्थ में आती है, लेकिन अर्थ कुछ और लेना है तो कुछ अर्थ और बन कैसे गया, तो यूं तो हम यूं ही कह सकते हैं धातुओं के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहां तो हम उपसर्ग भी साथ में लगा रहे हैं, उपसर्ग भी तो अर्थ बदलेगा। अब उपसर्ग कौन कौन से अर्थ बदलते हैं, तो उनमें से जो अर्थ लेना है वो पाणिनि ने कह दिया लवन अर्थ लेना है। तो इस पे इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि क्री धातु से पूर्व यदि हम उप शब्द लगाएंगे तो लवन अर्थ हो जाएगा उसका। तो लवन विषय किरतऊ धातु उपात उत्तर सुटकात पूर्व भवति। तो क्री से यहां पर कार शब्द बनाया गया। अब प्रश्न यह है कि कार शब्द है, ये कारम है, ये कार नहीं है, यह है कारम, अर्थात णमूल प्रत्यांत अव्यय बन गया ये कृण में जनता। तो णमूल प्रत्यय करने के लिए कोई सूत्र तो है नहीं, जब कोई सूत्र नहीं होता है कृत प्रत्यय कोई करना हो तो कृत्य लुटो बहुलम सूत्र की सहायता ली जाती है, उससे यहां पर ल्युट प्रत्यय किया गया है, गुणमूल प्रत्यय। तो कारम, अब कारम में जो ककार है उसको सुटागम हो गया उपसे उत्तर, अब अर्थ क्या बनेगा इसका, क्योंकि लवन अर्थ लेना है इसलिए धातु का भी लुनंती अंत में प्रयोग किया है, तो उपस्कारम मद्र का लुनंती। अब लुनंती का तो अर्थ काटना हो ही गया, तो प्रश्न यह है फिर किधातु क्री धातु का भी अर्थ इन्होंने लिया कि काटने अर्थ में करना है, तो क्रिया तो काटने की ही हो रही है लेकिन धातु का जो स्वयं का अर्थ है थोड़ा थोड़ी उसकी भी तो झलक आनी चाहिए, तो फेंकना अर्थ भी आ गया। नहीं काट तो रहे हैं, लेकिन काट क्या रहे हैं, वो इकट्ठा नहीं कर रहे, उसको काट काट के फेंकते जा रहे हैं सब इधर उधर के लिए, उस तरह से होगा। ये मद्र का और कश्मीर का ये उनके लोगों के नाम हो गए, वहां के रहने वाले मद्रक लोग और कश्मीर के रहने वाले लोग ये सब काट रहे हैं। सामान्य सूत्र है ये। आगे हिंसायाम प्रतिष्ठा। हिंसायाम सप्तमे घोषणांतम प्रत्यय पंचमे घोषणांतम चा व्यापद। यहां भी वही धातु लेनी है। अब देखो वहां लवन अर्थ में प्रयोग किया गया था, उप से उत्तर प्रति लगा दिया प्रारंभ में, तो हिंसा अर्थ आ गया इसका, धातु वही है। तो कृतौ धातु परतः हिंसायाम विषये उपात उत्तरः कात्पूर्वः सुडागमो भवति। प्रतिष्ठ प्रति भी ऊपर से ले लिया, नहीं प्रति यहां पर है, उप ऊपर से ले लिया है, तो उप ऊपर वाले में काटने अर्थ में प्रयोग आ गया, वो फेंक फेंक कर काटते हैं। यहां जब प्रयोग किया गया तो हिंसा अर्थ आ गया, तो यहां उपस्कीर्णम, यहां क्री से निष्ठा प्रत्यय करके और अन्य कार्य जो होते हैं रीत धातु इत्यादि लगाएंगे, फिर हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, तो पूर्व में तो तकार नहीं है, लेकिन निष्ठा के तकार को नकार हो जाएगा, उसको फिर नकार कर लेंगे हृदाभ्याम नोना से, तो कीर्ण शब्द बन गया। उप से उत्तर सुटागम हो गया, उपस्कीर्णम हंत ते वृषल भूया। अब हिंसार्थ क्या निकल रहा है यहां पर, कि कोई दुष्ट व्यक्ति है और उसको एक तरह से अंदर से निंदनीय भाषा में उसको कहा जा रहा है कि हे वृषल हे दुष्ट, ते उपस्कीर्णम भूया, तेरी हिंसा हो जाए अर्थात तेरा विनाश हो जाए, हानि हो जाए, यही हिंसा है उसकी, यही इसका अर्थ होगा प्रतिस्कीर्णम का, उपस्कीर्णम प्रतिस्कीर्णम। यहां भी भाव में निष्ठा करेंगे, आगे अपात चतुष्पात छकुनिश वाले खने। अपात पंचमी वचनांतम, चतुष्पात छकुनिशु सप्तमी बहुवचनांतम, आलेखने सप्तम ये कुछ नांतम। चतुष्पाद चार पैर वाले, चत्वारो चत्वारह पादाह यस्य, चार पैर हैं जिसके, वो चतुष्पाद हो गया। और शकुनी कहते हैं पक्षी के लिए, तो दो अर्थ लिए जाएंगे यहां पर, चतुष्पादश्च शकुनयश्च। ये चतुष्पादश्च होना चाहिए या चतुष्पादाश्च, चार पैर हैं जिसके, चत्वारह पादाह यस्य, क्या बना मूल शब्द, पाद नहीं पाद, क्यों अकारांत है पाद शब्द, तो पीछे पढ़ नहीं लिया है समासांत में, पाद के द के आकार लोप हो जाता है, पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, समासांत समासांत तो कोई प्रत्यय नहीं है, समासांत में लोप करने वाले भी तो प्रकरण आए थे ना, वो भी समास के अंत में ही लोप हो गया, समासांत हो गया, तो इसलिए मूल शब्द बना चतुष्पात। अब इसके रूप से लाएंगे चतुष्पात चतुष्पादौ चतुष्पादः, ये बनेगा बहुवचन में, इसीलिए समास के विग्रह में चतुष्पादश्च शकुनयश्च। तो इसमें उपसर्ग दे दिया है इन्होंने अपात, अप उपसर्ग। अच्छा, इन पशु या पक्षियों को कहने के लिए ये सुडागम होगा, लेकिन साथ में अर्थ और दे दिया है एक आलेखन। अब आलेखन क्या होता है, तो लिख धातु का तो अर्थ हम लेते हैं लिखना अक्षर विन्यास से। तो एक बार मैंने बताया था अक्षर विन्यास में क्या करते हैं, हम कलम चलाते हैं कागज के ऊपर, तो कलम क्या करती है, कलम में नोक होती है, नुकीली होती है, नुकीली होती है तो वो कागज में एक आकृति को उभारती है। जैसे हल चलता है तो वो भूमि में आकृति को उभारता है, जो अगला भाग नुकीला होता है हल का, ऐसे ही कुत्ता है कोई, उसके जो पैर होते हैं पंजे, उसमें नाखून होते हैं नुकीले, वो भूमि को कुरेदते हैं, जैसे हल चलाते हैं ऐसे। अब कोई बैल है तो वो अपने आगे के पैरों से, पीछे के तो नहीं चला पाएगा, आगे के पैरों से, देखा है ना, जैसे कोई बिझार है वैसा है, लड़ने को तैयार हो रहा है तो क्या करता है, वो मिट्टी को फेंकता है अगले पैरों से पीछे पीछे की तरफ को। और कुत्ता भी दो अवस्थाओं में मिट्टी फेंकता है, या तो लघुशंका करने के बाद ही फेंकता है वो, है मनुष्य तो नहीं करता है इन कामों के लिए, लेकिन पशु ज्यादा बुद्धिमान है मनुष्य से इस विषय में, ऐसी परमात्मा ने शिक्षा दी है हम लोगों के लिए है। उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, उसे नहीं पता कि मैं लघुशंका कहाँ की है, मिट्टी कहीं फेंकेगा वो, उसको ये भी नहीं पता। और दूसरा, जब गर्मी लगती है ना तो ठंडक प्राप्त करने के लिए वो भूमि को खोदता है, तो अंदर से जो है ठंड ठंडी मिट्टी आती है, वहां बैठ जाएगा फिर गड्ढा करके। तो ऐसी कार्य को बोलते हैं आलेखन। आलेखन का अर्थ यहां पर कुरेदना। जी, वो कृषि विलेखन है, उसमें विलेखन आया। वो कृषि अर्थ में आ गया ना, देखो आलेखन, वो वी आकर लगा दिया, विशेष रूप से है एक प्रकार से, एक क्रम से चलता है, कूणे बनती हैं, लाइन से जो है वही विशेषता हो गई उसकी, और विशेष कार्य के लिए है, अन्न उत्पन्न करना है, विलेखन हो गया वो। ये आसमंता, ये कहीं से भी जो है कुरेदना शुरू कर देंगे ये लोग, इसलिए आलेखन हो गया ये। अच्छा जी, सूत्र को पहले सूत्र पाठ करते समय अपाच्य वाह, खूब ढंग से याद किया फिर तो। मैंने नहीं किया ऐसे कभी भी, न किसी को सुना ऐसे बोलते हुए, वो तो सुना है सुना, ये बहुत ध्यान आता है मुझे बार बार, ऐसे याद करते हैं लोग प्राय करके, इक्त्वा तो सुनक सुना। तो अपाद उत्तरे किरतौ परतः चतुष्पात शकुनिषु यद आलेखनम, आलेखनम क्रिया, तस्मिन विषये कात्पूर्वः सुडागमो भवति। तो अपस्किरते वृषभो हृष्टः, जब वृषभ हृष्ट हो गया है, हृष्ट का तात्पर्य यही है, अपनी अपना बल दिखाता है, फिर वो दूसरा पशु आ जाए सामने तब भी ऐसी करेगा वो अपना बल दिखाने के लिए, तो भूमि को कुरेद रहा है। और अपस्कृते कुक्कुटो भक्ष्यार्थी, ये एक अलग इसका उद्देश्य हो गया, ये भी भूमि को कुरेद रहा है, लेकिन भूमि को नहीं, ये जैसे नाली वगैरह होती हैं जहां अन्न के कण पड़े होते हैं या कहीं कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो वहां पर भी लोग अन्न डाल देते हैं, तरह तरह का खाद्य पदार्थ, तो पंजों से कुरेद कुरेद के उसमें से निकालता है और फिर खाता है वो, इसीलिए भक्ष्यार्थी लिखा है, भूख लग रही है उसको कुरेद करके निकाल रहा है। और अपस्कृते श्वा आश्रयार्थी, बताया था मैंने, कुत्ता भी थोड़ा गड्ढा करके तब बैठता है यदि गर्मी का मौसम है तो। आगे कुस्तुम बुरुण जाति, अब यहां से ये निपातन कुछ इन्होंने दिए हैं, आगे के सूत्रों में सुडागम करके बने बनाए शब्द पढ़े हुए हैं, इनको देखते हैं एक एक करके। तो अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सुट कात पूर्व में जो कात पूर्व का अधिकार चल रहा था, ककार से पूर्व, ये तो प्रकरण हो गया लगभग पूरा, ककार से पूर्व वाला हो गया। अब जो सुडागम दिखाई देगा सकार, ये और वर्णों के लिए हैं, अब ये निपातन इसीलिए किए गए हैं, जैसे कुस्तुम बुरुणी में देखो ना, तकार से पूर्व आ रहा है अब ये, तो कुस्तुम बुरुणी प्रथमा बहुवचनांतम जाति ही प्रथम एक वचनांतम। यहां जो इन्होंने नपुंसक लिंग बहुवचन दिया है, इसको केवल सामान्य रूप में ही लेना है, ये कोई वैसा नहीं है कि इसी रूप में बनेगा, ये पुल्लिंग में भी आ सकता है कहीं प्रयोग में, नपुंसक लिंग में भी आ सकता है, एक वचन में भी आ सकता है, बहुवचन में भी आ सकता है, तो इसको अतंत्र माना जाएगा ये जो नपुंसक लिंग दिया है इसमें और वचन। तो कुस्तुम बुरुणी अर्थात कुस्तुम बुरु, मूल शब्द पकड़ सकते हैं, इति निपात्यते सुडागम, लेकिन जाति ही, जातिश्चेत तद् भवति, जाति होनी चाहिए, ये जाति का तात्पर्य किसी पदार्थ का ऐसा नाम हो जो जातिवाचक के रूप में हो, तो एक कोई औषधि विशेष इन्होंने स्वीकार किया, ये कुस्तुम्बुरुर नाम औषधेर जाति विशेष। अब उस कोतमीर है ना, है क्या कोतमीर कोरिएंडर हो सकता है, मैंने नहीं देखा है, पता नहीं मुझे क्या है ये। और उस औषधि पर, उसके जो वृक्ष है औषधि का, उस पर आने वाले जो फल हैं उनको भी कुस्तुम्बुरुणी बहुवचन में प्रयोग कर दिया गया है यहाँ, तत्फलानी अपि कुस्तुम्बुरुणी। आगे बता दिया इन्होंने कि नपुंसक लिंग जो दिया है सूत्र में, और बहुवचन ये अतंत्र है। अतंत्र का तात्पर्य होता है कि ऐसा ही बनेगा, इस रूप में नहीं लेना है कि जैसा दिया है सूत्र में यही प्रयोग में आए, तो एक वचन बहुवचन या पुल्लिंग इत्यादि कुछ भी हो सकता है वहां। इसमें इन्होंने काशिका में इसको औषधि, हाँ वहां भी औषधि ही माना है वैसे तो, लेकिन धान्यक करके लिखा है इन्होंने अंत में। अच्छा जी, वो हरा धनिया उसके फलाते ना धनिया। अच्छा, तो जातिवाचक हो ही गया क्योंकि वस्तु है ना, नाम है, द्रव्य है, जातिवाचक बन जाता है। जातिवाचक का अर्थ होता है कि उस जैसे बहुत हैं, इसी को जाति बोलते हैं। ईश्वर शब्द है जातिवाचक, और जीव और आत्मा, जीवात्मा है, ये तो बहुत सारे हैं। आगे देखो, अपरस्पराह क्रिया सातत्य, यहां पकार से पूर्व मिल रहा है सुट, अब भिन्न भिन्न वर्णों में दिखाई देगा, इसलिए कात पूर्वह को भूल जाना। अब लाना है हमें केवल अनुवृत्ति सुट की, बस वो कात पूर्वह अटक गया पीछे। अपरस्पराह प्रथमा बहुवचनांतम क्रिया सातत्ये सप्तम एकवचनांतम, यहां शब्द क्या है, अपर है और पर है, दो शब्द हैं, दोनों का समास कर दिया गया है, तो समास करके शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा अपर पर, उसमें सुटागम किया गया है। तो क्रिया सातत्य अर्थे अपरस्परा इति सुट निपात्यते, इसमें सुट का निपातन है। तो अपरेच परेच, इधर के भी लोग उधर के भी लोग सब मिलकर के आपस में अपरस्परा सार्था गच्छन्ति। सार्थ एक अलग प्रकार का शब्द है ये, और प्राचीन समय में ये जो व्यापार, व्यापारी वर्ग वैश्यों का, ये जब अपना व्यापार करने के लिए सामान लाना ले जाना इत्यादि कार्य करने के लिए देश देशांतर में जाते थे, तो एक समूह बना करके चलते थे ये इकट्ठे होकर के। जैसे देखा होगा रात्रि में जब ट्रक चलते हैं ना, तो अकेला ट्रक नहीं जाएगा, उसको डर रहता है कहीं लूट ना ले कोई हमें रास्ते में लुटेरे, तो कई ट्रक मिलकर के आपस में समूह बना करके चलते हैं, उसको कानवाई बोलते हैं। तो ऐसे ही ये व्यापारी वर्ग भी समूह बना करके चलते थे, तो वो जो समूह है उसे कहते थे सार्थ, ये वहां के लिए शब्द व्यवहार में आता था। उनका जो मुख्य व्यक्ति होता था, उनका नेता, उसे सार्थवाह शब्द से बोलते थे। तो वो जो सार्थ है वो कैसे चल रहे हैं, कैसे गमन कर रहे हैं, अपरस्परा निरंतर, जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच जाए, इस अर्थ में ये क्रिया सातत्य। तो सुट आगम यहां पर दिखाना है बस, केवल ये है। अच्छा जी, परस्पर शब्द है ना, परस्पर, हाँ तो परस्पर है, तो वहां पर तो पर पर परेच परेच ऐसे ही बोलेंगे, तो वैसे तो सूत्रकार ने संकेत दे ही दिया है कि सुडागम इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन इस प्रकरण में यदि किसी सूत्र में सुडागम नहीं भी दिखाई करने वाला कोई सूत्र उपलब्ध न हो रहा हो, तो एक अंत में ऐसा सूत्र दे देंगे पाणिनी जो सर्वत्र सहायता करेगा, कौन सा, पारस्कर प्रवृत्ति नीचे संज्ञाया, यदि भी संज्ञा कहा है वो, लेकिन संज्ञा कहने पर भी असंज्ञा में भी हो जाते हैं ये कार्य, एक संकेत होता है थोड़ा सा, तो जब अपरस्पर मिलता है तो परस्पर भी हो जाएगा। और वहां भी तो देखो सतता सातत्य तो आ ही जाता है, हैं? परस्पर उत्तम व्यवहार करो, भाई तुम इससे करो, फिर वो उससे करे, फिर वो उससे करे, फिर हो गई ना निरंतरता, वहां भी अर्थ वैसा ही झलक रहा है। दूसरा, इस सूत्र में जो सातत्य शब्द है ये सतत से ही बनेगा, तो ये सतत्य क्या चीज है? भौगिक निरंतर अर्थ बोल दिया ना, है क्या ये सतत? तो तनु विस्तारे धातु से निष्ठा करके तत् ये तो बन ही गया है ना, लेकिन यहां जो स है ये स नहीं, वास्तव में सम उपसर्ग प्रादि। तो यहां पर एक कार्य का वार्तिक के रूप में आती है जिसमें और भी शब्द बनाए गए हैं और बहुत प्रसिद्ध कारिका है वो, कि लुम्पेद अवश्यमह कृत्ये तुम काम मनसोरपि समोवा हित ततयोर मांसस्य पची युड्घयो हो। ये मुख्य इसलिए है कारिका क्योंकि इसमें तुम शब्द के मकार का लोप भी किया गया है, काम शब्द परे रहते, तुमन प्रत्यय का जो तुम है ना, कर्तुम गंतुम खातुम, लेकिन जब हम इसका समास करेंगे काम शब्द के साथ, गंतुम कामह यस्य, जाने की कामना है जिसकी, तो गंतुम का और काम का समास किया तो क्या बनना चाहिए, गंतुम कामह, लेकिन नहीं मकार को हटा दुआ गंतु कामह, और बहुत प्रयोग मिलेगा ऐसा, तुमन प्रत्यय दिखाई दे रहा होगा लेकिन मकार नहीं दिखाई दे रहा होगा वहां पर, गंतु कामह। तो ये यही कारिका से होता है, वार्तिक के रूप में है ये कारिका। ऐसे ही मनस शब्द के पर रहते भी तुम के मकार का लोप हो जाता है, और इसी में दिया हुआ है सम शब्द के मकार का भी लोप हो जाता है, हित और तत् पर रहते। तो सहित बोलते हैं, नहीं ये सहित नहीं है, सम हित सहित, ऐसे ही सम तत् सतत, सतत से बन गया सातत्य, इस तरह से बनता है ये क्रिया सातत्य। चलो इसको समाप्त करेंगे, अभी शीघ्रता करते हैं थोड़ी, आगे सब निपातन है ये। गोष्पदम सेविता सेवित प्रमाणेशु, गोष्पदम प्रथमी वचनांतम, सेविता सेवित प्रमाणेशु सप्तमी बहुवचनांतम, इसमें दोनों बातें ले ली हैं, सेवित भी और असेवित भी, और प्रमाण अर्थ अलग है। तो सेवित असेवित प्रमाण इत्येतेष्वर्थेषु गोष्पदम इति सुट निपात्यते षत्वम् च, मूर्धन्य भी कर दिया गया है साथ में और षत्व जो सुडागम भी कर दिया गया है। तो गो गोपद गोह पदम, तो गो का और पद का समास करके गोपद बना, लेकिन गोपद में सकार और जोड़ दिया गया और उसको मूर्धन्य कर दिया गया, लेकिन अर्थ बता दिए कि या तो आप प्रयोग इसका वहां करेंगे जो सेवित स्थान हो गायों के द्वारा, जहां गाय रही हैं, अथवा जहां बिल्कुल रही ही नहीं है या है ही नहीं, अभाव है जहां गायों का असेवित है, या फिर कोई प्रमाण बताना है नाप उसका, तो वर्षा जब होती है तो वहां पर बताते हैं ना कि कितनी वर्षा हुई कितनी हुई, जो गाय के पैर रखने से जो स्थान गड्ढा सा हल्का सा होता है उतना ही पानी भरा है, यानी कम वर्षा हुई। तो पहले सेवित का उदाहरण दिया, गावः पद्यन्ते यस्मिन् देशे, गाय जहां पर गति करती हैं गमन करती हैं प्राप्त होती हैं, पद धातु आती गति अर्थ में, स गोभिः सेवितः देशः गोष्पदो देशः। ऐसे ही फिर असेवित में भी अगोष्पदानि अरण्यानि, ये अरण्य ऐसे हैं जहां गाय है ही नहीं, अभाव है बिल्कुल, सूना पड़ा हुआ है जंगल। प्रमाण अर्थ में गोष्पद मात्रम क्षेत्रम, ये भूमि के लिए कहा गया थोड़ा सा स्थान बस, कितनी भूमि कितना हिस्सा कि जहां केवल गाय का पैर मात्र आ पाए। और वर्षा के विषय में भी दे दिया, गोष्पद पूरम वृष्टो देवः, यहां पर प्री धातु से अणमूल प्रत्यय वहां पीछे आया था ना, उदाहरण चर्मोदरयोः पूरे के आगे वर्ष प्रमाण ऊलोपश्चात सान्यतरस्याम, क्योंकि प्री में ऊ भी था, ऊ जो रपर किया था जब उसको, तो पूर तो उसके ऊकार का भी लोप कर दिया, तो गोष पद प्रम या पूरम विकल्प करके, तो विकल्प के दूसरे पक्ष में ऊ यहां दिखाया है इन्होंने। चलो आगे देखते हैं, आस्पदम प्रतिष्ठायाम, आस्पदम प्रथमी कुचनांतम प्रतिष्ठायाम सप्तम ये कुचनांतम। आस्पद शब्द एक विशेष अर्थ में यहां दिया हुआ है और उसका अर्थ वैसे तो कहा है इन्होंने प्रतिष्ठा से, लेकिन यहां प्रतिष्ठा का तात्पर्य एक भिन्न प्रकार से लेना है। ये ठीक है, उसका अर्थ भी उसमें कुछ आएगा, लेकिन यहां व्यक्ति अपना जीवन चलाने के लिए या किसी कोई वस्तु है उसको अपना अस्तित्व प्राप्त करने के लिए एक आधार चाहिए होता है, है? कोई मनुष्य भी है मान लो, अपना जीवन चलाना है तो कोई स्थान ऐसा चुनना पड़ता है ना जहां रह करके अपना पूरा कार्य अपनी आजीविका के लिए कर पाए ढंग से, मकान बना लिया, कहीं रहने लगे, ये सब क्या होता है आस्पद, यानी कि जहां जीवन यात्रा ठीक प्रकार से चल सके ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना, वो यहां पर है ये प्रतिष्ठा। तो उसी अर्थ को कहने के लिए आस्पद शब्द है। तो आस्पदम इति सुट निपात्यते प्रतिष्ठायाम अर्थ इन्होंने दिया भी है कि प्राण धारणाय। अब प्राण धारण की बात आएगी तो मनुष्य के लिए ही कहा जाएगा ये प्राय करके, लेकिन अन्य वस्तुओं में भी घट जाता है ये। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये क्या आप बोल रहे हो, आपका जो वाक्य है ये बड़ा संदेहास्पद है। क्या हो गया ये संदेहास्पद बोल दिया हमने आस्पद, तो संदेह क्या वहां प्राण धारण कर रहा है? तो कहने का तात्पर्य जहां संदेह आश्रय पाए हुए है ऐसा है ये आपका वाक्य, संदेह घुसा हुआ है इसमें, संदेह निकल रहा है यहां से संदेहास्पद। तो कहने का तात्पर्य कहीं पर भी किसी वस्तु की सत्ता यदि दिखाई दे रही है हमें तो जो आधार बनता है उसका वो है आस्पद। तो ध्यान दिया है आस्पदम अनेन लब्धम। अब यहां तो हम यही अर्थ लेंगे कि इस मनुष्य ने, इस व्यक्ति ने अपना जीवन चलाने के लिए कोई आधारभूत स्थान प्राप्त कर लिया है जहां ठीक प्रकार से अपना जीवन चला सके। आश्चर्यम अनित्ये, आश्चर्यम प्रथमी कुचनांतम अनित्ये सप्तमी कुचनांतम। अनित्ये अर्थे आश्चर्यम इति सुट निपात्यते, यहां देखो चकार से पूर्व है अब ये सुट। तो यहां चर धातु से एक शब्द बनता है आचार्य, बनता है नहीं तो वहां तो हम रिहलोरण्यत लगाएंगे, लेकिन यहां पर तो नियत नहीं है, यहां है यत। तो उसका एक वार्तिक है चरे है आंगी च अगुरऊ, गुरु अर्थ न हो, गुरु अर्थ में तो नहीं लगेगा, वहां आचार्य बनेगा फिर, लेकिन अगुरु अर्थ में आंग उपसर्ग से उत्तर चर धातु को से यत प्रत्यय हो जाता है। तो आचार्य ये बना, सुटागम इसने कर दिया, लेकिन अर्थ क्या निकलेगा? अब अर्थ निकलेगा अनित्यता, कि आश्चर्यम यदि स भुंजीत, उसने खा लिया, ये तो बड़ा आश्चर्य है। अब आश्चर्य का तात्पर्य यहां किस रूप में लिया जाएगा ये तो प्रकरण के अनुसार पता लगेगा। मान लो कोई मांस नहीं खाता है, अचानक पता लगा उसने मांस खाया, अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है उसने मांस खा लिया। अथवा किसी ने अधिक खाना खा लिया, थोड़ा खाता है, कहीं भी किसी प्रकार से हो सकता है, लेकिन ये सब कहां घटाएंगे हम कि ये ऐसे नहीं है सामान्य व्यवहार में होने वाली बातें, ये अचानक हो जाना यही इसकी अनित्यता है, नित्य न हो पाना। आश्चर्य यदि सह अधीत, अब कोई पढ़ता नहीं है, अचानक जो है खबर आई कि उसने बहुत अध्ययन किया, करे आश्चर्य यदि सो अधीत। एक छात्र पीछे आया था ना, वो एक सागर नाम से बैठता आता था कक्षा में कभी कभी, उसने कहा था मेरे पास प्रथमावृत्ति नहीं है तो बात हुई थी भिजवा देंगे, उसके बाद तो दिखाई नहीं दिया वो, उसने सोचा अगर भिजवा दिए उन्होंने तो मुझे रोज पढ़ना पड़ेगा फिर तो। तो बहुत से होते हैं ऐसे, रुचि होती नहीं है या कोई अन्य बाधाएं आ जाती हैं बीच में। आगे है वर्चस्के अवस्कर, वर्चस्के सप्तमी कुचनांतम अवस्कर प्रथमी कुचनांतम। अवस्कर शब्द इन्होंने बनाया है यहां पर, लेकिन अर्थ दिया है वर्चस्क। तो अवस्कर इति सुट निपात्यते वर्चस्के अभिधेय। अब हमें वर्चस्क का अर्थ समझना होगा पहले, तो वर्चस्क में अगर क हटा दें तो अर्थ क्या है? वर्चस। और हम मंत्र क्या बोलते हैं? वर्चोसी वर्चोमयी धेही, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ना, तेजोसी तेजोमयी धेही इत्यादि बोलते हैं। तो वर्चोसी वर्चोमयी धेही, वो तेज अर्थ है वहां उसका वर्चस का। लेकिन वर्चस से हमने क प्रत्यय, ये क जो होता है ना वही कन जहां आया था पीछे, तो कुत्सित अर्थ में भी होता है कन प्रत्यय, तो कुत्सित अर्थ में है ये। अब ये अब तेज अर्थ का वो उस रूप में नहीं लेना है ये, तो ये आता है मल अर्थ में, गंदगी अर्थ में, कचरा। और हिंदी में हम बोलते हैं ना कूड़ा कचरा, ये कचरा कहां से बिगड़ा? वर्चस क, देखो क आ गया इसमें, च भी आ गया क च, और रेह भी आई रहा है, तो क च रा वकार हट गया है केवल, बाकी सब तिड़ी बिड़ी हो गए आगे पीछे वर्ण तो वर्चस का बिगड़ गया कचरा तो कचरे अर्थ में आएगा ये। चलो आशीर्वाद देते हैं तो वर्चस्विनी बोलते हैं, जैसे तेरा तेजस्विनी है तो वर्चस्विनी भूयात कह सकते हैं नहीं वर्चस्वी हाँ, तो वर्चस शब्द होता ही अलग, तो वर्चोसी वर्चोमयी धेही नहीं है उसमें, चलो कोई बात नहीं है, तो लेकिन तेज अर्थ में ये आता है। लेकिन निंदनीय अर्थ में लाने के लिए क प्रत्यय आगे जोड़ा गया है। तो इस तरह से अवस करो अन्न मलम, अभी अन्न का मल, अन्न की गंदगी आदि जो भी कुछ है उस अर्थ में इसको लेना है। आगे और निपातन है, अपस करो रथांगम, सब निपातन के ही सूत्र हैं आगे। अपस करो प्रथमी कुचनांतम रथांगम, प्रथमी कुचनांतम रथस्य अंगम रथांगम, भाई रथ का कोई अंग है ये अवयव, उसका उसका पार्ट है कोई रथ का, उसके लिए कहा जा रहा है। अपस्कर सुट निपात्यते रथांगम चेत तद्भवति, तो अपस करो रथावयव, कौन सा अवयव है ये नहीं कह सकते, कौन से भाग को कहा जा रहा है। आगे है विष्किरह शकुनौ वा, विष्किरह प्रथमी कुचनांतम, शकुनौ सप्तमी कुचनांतम वाव्य पदम, शकुनी पीछे भी आया था पक्षी तो शकुनौ अभिधेय विष्किरह इति विकल्पेन सुट निपात्यते, तो सुट करेंगे तो विष्किरह, नहीं करेंगे तो विकिरह, तो पक्षी का ये नाम है कोई। आगे है ह्रस्वात चंद्रोत्तर पदे मंत्रे, ह्रस्वात पंचमे कुचनांतम, चंद्रोत्तर पदे सप्तमे कुचनांतम, मंत्रे सप्तमे कुचनांतम। इसमें उत्तर पद कहने की क्या आवश्यकता है, हम यू भी कह सकते हैं ह्रस्वात चंद्रे मंत्रे, अर्थ हो जाएगा चंद्र शब्द परे रहते ह्रस्व से उत्तर, उसको सुडागम होता है, क्या हानि है भाई। आगे जब सप्तमी लेंगे तो परे रहते अर्थ तो निकल ही आता है ना, और परे होगा तो फिर उत्तर में ही होगा वो, फिर भी पाणिनि ने उत्तर पद शब्द जोड़ा है। इसका तात्पर्य है कि समास करने पर होगा ये, क्योंकि पद का व्यवहार हम करते हैं समास में, अगर अलग अलग वाक्यों में शब्द आ रहे हैं, ह्रस्व से आगे चंद्र शब्द आ गया मान लो कहीं पर, जैसे मंत्र एक आता है शुक्रमसी चंद्रमसी ऐसे करके, तो शुक्रमसी ह्रस्वकार है अंत में, फिर आगे है चंद्रमसी, करो सुडागम, अब ह्रस्व के आगे चंद्र आ गया नहीं, शुक्रमसी चंद्रमसी। लेकिन क्या शुक्रमसी में जो असी शब्द है, यानी तू शुक्र है तू चंद्र है, तो असी और चंद्र का समास हो रहा है क्या यहां? तो ये कहना चाह रहे हैं पाणिनि कि जहां चंद्र शब्द समास करके जब उत्तर पद में आ रहा है तब ये सुडागम निपातित है, यहां पर ये सुडागम करना है, इसमें निपातन नहीं है, तब सुडागम करना है और मंत्र विषय में होगा। तो चंद्र शब्दोत्तर पदे ह्रस्वात् परः सुडागमो भवति मंत्रे अर्थात मंत्र विषय। तो सुश्चंद्रो युष्मान, यहां सु का और चंद्र का समास किया गया है तब हुआ है सुडागम गति प्राध्याय से। आगे प्रतिश कषश्च कषेः, प्रतिश कषः प्रथमे कुचनांतम च व्यपदम, कषेः षष्ठे कुचनांतम, कश गति शासन यो हो, धातु आती है दो अर्थों में, गति और शासन अर्थ में। तो प्रतिपूर्व से कश धातु हो सुडागमो निपात्यते, तस्य च षत्वम, षत्व भी साथ में कर दिया है मूर्धन्य। तो प्रतिश कशः, अब यहां पर जो उदाहरण दिया है, ग्रामम अद्य प्रवेक्ष्यामि भव मे त्वम प्रतिष्कषः। तो यहां प्रतिष्कषः वैसे तो गति अर्थ में आ रही धातु, लेकिन प्रति लगा करके कुछ अर्थ में थोड़ा सा अंतर आया, और वहां पर उसको एक सहायक के रूप में या अग्रगंता जैसे दिया है इन्होंने अर्थ, यहां पर सहायक कह लो या अग्रगंता कह लो, उस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो यहां पर पचाध्यक्ष प्रत्यय करके ही बनाएंगे फिर, कशती कशह करके, क्योंकि कर्ता अर्थ में किया है इन्होंने, तो यहां पर सुडागम और मूर्धन्य हो गया, यानी मैं आज ग्राम में प्रवेश करूंगा, तुम मेरे सहायता करने वाले बनना, भव में त्वम प्रतिष्कषः। अगले सूत्र में निपातन किया गया, दो शब्द लिए, प्रस्कण्व हरिश्चंद्रौ ऋषि, ऋषि को कहने के लिए। तो प्रस्कण्व हरिश्चंद्रौ प्रथमा द्विवचनांतम, ऋषि प्रथमा द्विवचनांतम। यहां कण्व क से पहले सुट है, हरिश्चंद्र में चकार से पहले सुट है। तो प्रस्कण्व हरिश्चंद्र इत्येतौ शब्दौ सुट निपात्येते, इनमें निपातन है, ऋषि चेद अविधेयौ भवतः। यदि दोनों ऋषि को कहने के लिए आ रहे हो तो उस समय प्रयोग आते चलते थे उनके, अब भी कहते ही हैं उनके लिए, नाम वही आता है उनका, हरिश्चंद्र शब्द प्रयोग में आता ही है, प्रस्कण्व भी रहे हैं पीछे ऋषि नामक, और अन्य वैसे हम किसी स्थान को इत्यादि को बोलेंगे, तो फिर प्रकर्ण और हरिचंद्र फिर ऐसे आएंगे, लेकिन नाम तो फिर भी लोग रख लेते हैं अभी हरिश्चंद्र, तो उनको कौन रोक पाएगा, नाम तो कुछ भी रख लो, नाम तो परमात्मा का भी नाम लोग ओंकार सिंह रख लेते हैं, जो कि परमात्मा का निजी नाम है, वो उसकी निजी संपत्ति है ना ये फिर भी लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रस्कण व ऋषि ही, हरिश्चंद्र ऋषि ही उदाहरण हो गए, बस दो शब्द आगे और दिए निपातन में, मस्कर मस्करणव वेणु परिव्राजकयो हो, मस्कर मस्करणव प्रथमा द्विवचनांतम, वेणु परिव्राजकयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। मस्कर मस्करिन इत्येतौ निपात्येते, यथासंख्यम वेणु परिव्राजके अभिधेये। तो मस्कर वेणु अर्थ में, मस्करिन परिव्राजक यानी कि सन्यासी अर्थ में। तो मस्कर है क्या ये, तो मां शब्द जो कि निषेधार्थक होता है, तो मां शब्द के आगे कर शब्द है, ठीक है ना, क्री धातु से, और यहां पर करण अर्थ में अच प्रत्यय किया गया है, और मां को ह्रस्व भी कर लिया है साथ में, ये सब काम निपातन से ही माने जाएंगे, और साथ में सुटागम हो गया बांस को कहने के लिए वेणु। तो क्यों क्यों अर्थ निकल रहा है ये मत कर वाला, इसलिए कि बांस जो है एक दंड के रूप में प्रयोग में आता है ना, कि मत करो नहीं डंडा पड़ेगा फिर, ये तो रोकने के लिए आ गया ना मस्कर, अर्थात मां क्रियते उसको खोला गया, ये ना प्रतिषिध्यते जिसे निषेध कर रहे हैं, निवार्यते हटाया जा रहा है, पशु को हटाते हैं डंडे से, तो मस्कर। अच्छा जी, गांव में गांव का एक सेवक जैसा एक रहता ना, पाल ग्राम पाल ऐसा, तो वो एक डंडा पकड़ के रहता है सबको, सबका एक जिम्मेदारी लेता है, सूचना भी देता है, तो वो उनको मस्कर वाले कहते हैं। अच्छा, तो ये तो यही शब्द है फिर, संस्कृत का ही है ये, बिल्कुल सार्थक शब्द हो गया ये। तो ये हो गया, दूसरा है मस्करिन। तो यहां पर भी मां धातु से, मां पूर्वक यानी कि क्री धातु से, यहां इनी प्रत्यय करके बनाएंगे फिर, और यहां भी ह्रस्व सुडागम ये सब करेंगे, लेकिन ये करेंगे परिव्राजक अर्थ में। तो परिव्राजक भी क्या करता है, लोगों को बुराइयों से हटाता है, सबसे बड़ा मस्करी हमारे लिए परमात्मा है नहीं है। दृतानी पराशव, इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं उससे। तो यहां पर भी यही है कि मा कुरुत कर्माणी, भाई ऐसे काम मत करो, उनको रोक रहा है अधर्म करने के लिए। और शांतिर्वह श्रेयसी, तुम्हारे लिए शांति जो है वो श्रेयसी है, कल्याण करने वाली है। इति स आहात, ये क्या है, मस्करी परिव्राजक। आहात शांति, वो हाक त्याग का दिया है उन्होंने, आहात। अच्छा, माँ कुरुत कर्माणि, आपके लिए शांति श्रेयस्करी है, ऐसा वो आहत। नहीं, आहत शब्द को देख रहा था मैं। कर्षिका में तो नहीं दिया, इतना ही दिया है, माँ कुरुत कर्माणि शांतिर्वह श्रेयसी। या तो आहत उभाग त्याग से करेंगे, छुड़वाता है ऐसे करके या कुछ। तो शब्द यहां पर परिव्राजक के लिए जो बना यह है मस्करिन। तो प्रथमा के एक क्वेश्चन में क्या बनेगा, मस्करी, मस्करी, मस्करण, मस्करण, इस तरह से इसके रूप चलेंगे। चलो आगे एक और शब्द दिया अंत, यह है कि कास्ती राजस तुंदे नगरे, दो हैं इसमें, कास्ती राजस तुंदे प्रथमा द्विवचनांतम नगरे सप्तमी द्विवचनांतम, ये नगर वाचक शब्द पीछे रहे होंगे। वर्तमान में इनके इनका अस्तित्व कहीं है भी या नहीं, या नाम परिवर्तित होगी क्या बन गए हैं, ये सब खोज के विषय हैं। तो कास्तीर अजस्तुंद इत्येतो शब्दो नगरे अभिधेय सुट सहित निपात्येते। तो कातीर सुटागम कास्तीर, अजतुंद तो अजस्तुंद। अब ये कैसे नाम पड़े हैं उन नगरों के, कोई ना कोई ऐसी घटना पीछे जुड़ी रही होगी उसके आधार पर। तो इस तरह से ये नगरों के हो गए, ये कोई सामान्य सूत्र ही है। अंत में दिया है इन्होंने ये सूत्र जो कि बचे कुचे सारे शब्दों को ले लेता है। तो पारस्कर प्रभृति नीचे संज्ञायाम, पारस्कर प्रभृति नी प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। तो ये गण बन गया है पूरा, आकृति गण मान सकते हैं इसको। तो पारस्कर प्रभृति नीचे शब्द रूपाणी सुट सहितानि निपात्यन्ते संज्ञायाम विषये। तो संज्ञा में जैसे किसी देश का नाम है ये पारस्कर, पहला जो शब्द है ये, तो पार कर सुडागम होकर के पारस्कर आकृति गण माना गया है इसको, तो बहुत से शब्द आ जाएंगे इसके अंदर। ऐसे ही किसी वृक्ष का नाम है कारस्कर, तो कार कर का कारस्कर। ऐसे ही रथस्पा शब्द, ये नदी के लिए आता है, तो रथम पाती, जो रथ की रक्षा करती है, तो रथ और पा सुडागम बीच में आकर के रथस्पा। तो इस तरह से दिए हैं शब्द, और प्राय करके जो आकृति गण वाले शब्द जो होते हैं तो वहां पर उनकी गिनती भी नहीं कराई जाती है फिर गण पाठ के अंतर्गत, क्योंकि वहां जब उनका कोई सीमा ही नहीं है कहां से कहां तक क्या लिया जाएगा, आकृति गण कह करके छोड़ देते हैं, थोड़े से शब्द ले लेते हैं बस उदाहरण के रूप में। फिर बहुत सारे वार्तिक भी इसमें ऐसे दे दिए गए हैं जहां पर सुडागम, जैसे बृहस्पति शब्द बोलते हैं हम, तो बृहस्पति में सकार कहां से आ गया, बल्कि सकार भी आ गया, बृहत का तकार भी चला गया, तो वहां पर एक वार्तिक दे दिया गया है कि तद बृहतो हो करपत्योश चोर देवतयो हो सुट तलोपश्च, यानी कि चोर और देवता अर्थ में, और दो शब्द बनाए कौन कौन से, तद और बृहत शब्द के तकार का तो लोप कर दो, तद के तकार दकार को कर दो, और चोर अर्थ में कर पर रहते तो तस्कर बोलते हैं, नहीं तो तस्कर नहीं है, वास्तव में क्या है, ये तद शब्द है और क्री धातु से कर, इधर दकार को हटाया और सकार और आ गया तस्कर। ऐसे ही बृहत के तकार को हटा दो, पति शब्द पर रहते और सुडागम, तो बृहस्पति, ये देवता अर्थ में हो गया। तो ऐसे वार्तिक दिए हुए हैं इसमें। अच्छा जी, पारस्कर गृह्य सूत्र है ना। हाँ, तो वो वहां पर देखो ना, पारस्कर गृह सूत्र है। अब यहाँ देश जैसे अर्थ में लिया इन्होंने, लेकिन वहां तो ऋषि का नाम है पारस्कर। हो सकता है वो पारस्कर देश के रहने वाले ही हों, इसलिए ही वो नाम रख गया हो उनका, कह नहीं सकते। तो इस तरह से यहां तक जो है ये प्रकरण सूट का भी पूरा हो चुका है। अब आगे स्वर प्रकरण झेलना होगा, लेकिन अच्छी प्रकार से समझना है इसको भी, झेलने वाली कोई बात नहीं है। और ये दूसरे पाद के अंत तक चलेगा अभी, ठीक है ना, अलग ट्रैक। झेलना इसलिए है कि बहुत से लोग रुचि लेते नहीं है इसमें, लेकिन लेना चाहिए। अगर वैदिक वाङ्मय को अच्छी प्रकार से पढ़ना है तो स्वर का बहुत महत्व है, उसके बारे में शायद नहीं पता उनको, इसलिए झेल रहे हैं। और मीमांसक जी ने एक पुस्तक लिखी भी है वैदिक स्वर मीमांसा करके, अलग से बहुत महत्व। अच्छा चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं। प्रणोधनी ओ